गई एक रात की कर ले तू यारी सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे जोर से ना जी आज के गुंगलू मेरी बात तू ऐसे जोर से ना जिया